राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 31 दिसंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम भाइयों के जो जो साधन समझ में आया है वो साधन तत्परता से करते रहे। अगर कोई साधन समझ में नहीं आता तो भगवान के नाम का जप कर दो, अपना सीधी सादी बात है, सरल बात है। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, आपको जो नाम भगवान का अच्छा लगे वो नाम जप कर दो। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर समय राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, उसी में हो जाएगा सब काम। जिनके जो साधन समझ में आ गया है वो साधन करते रहो। कोई समझ में नहीं आवे तो बस नाम का जप है जो करो। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जमाने पीढ़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी समय देरी नहीं है, आज सुधर जाए। ओए राम को नाम जब एक तो पहले फिर भगवान ही हो जाओ, ये तो सब आदमी हो जाए भगवान ही हो जाए बस, क्योंकि भगवान के हैं। ये बात पहले है वो बात मान ले बस। एक बार सर हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लेंगे हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ऐसा बोलेंगे पर भगवान राम राम राम राम राम राम राम राम राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण जो नाम आपको प्यार लगे, जिस नाम पर आपकी रुचि हो, जिस नाम पर श्रद्धा हो प्यार हो उस नाम में लग जाओ। बड़ी दूसरी बातें भी समझ में आ जाएगी, नाम जप करने से दूसरी बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी। ऐसा नहीं हो तो कोई बात नहीं, नाम नाम जप जब नाम कोई बात समझ में नहीं आवे तो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हर समय करते रहो। सब कुछ हो जाएगा, पुकार होगा हरिया बंदी मान तुम करिए कूक पुकार, जय कोश बंदी मानो जय फट जाए बस पुक राम जी राम हे राम जी हे राम जी हे भगवान, खूब पुकार राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। और कह दो भगवान से हे नाथ भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं बस। एक माला में 4-5 बार तो यह बात कह दे भूलू नहीं, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम देहात दिन भोजन समय भोजन कर देना और बस नाम जप में लग जाना तो दिन राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हर समय राम राम राम राम राम राम भगवान के नाम का जप फल लग जाओ, सब हो जाएगा। सच्चे दिन लग जाओ, निकल मत रहो, बोलो कम बोलो कम, ऐसा काम चलो कम बोलो, सभी साधु करो कम बोलो, बातचीत न करें, फालतू बातों में समय बर्बाद न करें। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। संतों ने कहा है बस बदल के बदल जाओ, ऐसे लगा रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाए। राम जैसे लागे रहो भाई ऐसे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम अरे भाई वो बहन को लग जाना चाहिए। कुछ भी समझ में नहीं आवे तो सीधी सादी बात है, सरल बात है। सुमरत सुलभ सुख सब कहू लोक ला पर लोक निबाहू। सुमरत सुलभ सुध सब कहू सब गोले सूद आई पढ़ा लिखा हो रफड़ बिल्कुल हो भड़ा हो कोई समझता न हो और समझता हो सबके लिए नाम एक अमृत है अमृत। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम रूपी पूंजी है उसका खजाना एकदम बढ़ा हुआ मस्त जाओ रात और दिन राम नाम सीधो द्रो सदूर दिए बताए सीधो द्रो मारे दुर्गो सत्संग सुनते रहो सत्संग अच्छी अच्छी बातें ध्यान करते रहो नाम का जप करते रहो छोड़ो मत। आदत पड़ जाए कई काम करते हुए घर में कह रहते हुए राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सब ठीक हो जाएगा। राम महाराज भी शरण ले ले तो बेटा पार हो जाए। मेरे को आराम को नाम संत ने कहा है शिव जी महाराज देखो देखो महाराज है तो समझेगा राम का नाम उद्धार करने वाला है। राम को नाम सिवाय तुलसीदास महाराज नाम भी राम बोला ही नाम है। जन्मे तो सबसे पहले राम राम राम राम राम बोले भी मेरे आज रामायण के द्वारा कितना लाभ हो रहा है कितने आदमी लग रहे हैं। रामायण ग्रंथ ऐसा है जो छोटे झोपड़ी से लेकर बड़े बड़े महलों तक आने वाले गरीब से गरीब धनी से धनी बड़े से बड़ा छोटे से छोटा सब राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। सुमर तो सुलभ है सुलभ ऐसा देखा गया है लगभग हो रहा है तुझे नाम दे दिए राम राम राम और बोलना आता नहीं पर राम का नाम आ जाता है ऐसा सब कर लगभग बात भी तो कर नहीं सकते राम राम राम राम। भगवान की कैसे कृपा है लोग मौत दे भी राम जी मौत दे दे और जरूर रहे राम राम राम राम राम हर समय राम राम राम राम राम राम राम राम। सबके लिए बड़ा सुख उपाय है, पढ़े लिए पंडित हो उनके लिए भी कहा है, चारों बंद ढंडोर के अंधक हो गए राम तो सो रज पहले को इतने ही में काम पढ़ पढ़ा भगवान नाम लोगे तो आपस में ये सिद्ध करो, क्यों पढ़ने में समय बर्बाद करो। राम नाम मेरे हृदय में रखो जो लोग रखे दाम, भाई मेरे निर्बल को बल राम, निर्धन को धन राम, राम राम राम राम धन ऐसा है मेरे भाई, ये धन मन लगे हेत प्रीत हरि ने सुन लिए, रात दिन नम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। बूढ़ी बूढ़ी माताएं वे भी राम राम राम राम करते, एक माता जी ने कहा जो इतना शरीर बूढ़ा चल फिर सके नहीं, खाट में बैठ रहा था, पर राम राम राम राम राम राम करता, वृद्ध शरीर हो गया, चलना फिरना मुश्किल हो गया, राम राम राम राम राम राम राम राम राम शक्ति में चलने फिरने की ताकत नहीं, ऐसी और था भी मधु मधुबाई नाम था किन्नर में, बेटा पोता सब अपने काम करो, मैं खाट पर बैठा राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। शरीर में शक्ति नहीं चलने फिर भगवान का नाम ऐसा बढ़िया नाम है, कलयुग में हमारे नाम की ऋतु है, ऋतु माली माली सीते सो रहा तो ऋतु वाया फल हो जितना फल हो जाता है, चाहू युग चाहू श्रुति नाम प्रभाव और खाली विशेष नहीं अनुभव, चारों युगों में चारों वेदों में नाम का प्रभाव है, एक कलयुग में विशेष भी मैं नाम की और कभी विशेष नहीं नाम हो यमन हरिदास जी महाराज थे जो मुसलमान थे, तो मुसलमान थे काफिर हो गया, ये मार पड़ते मार दी में हरिबोल हरिबोल राम राम राम राम राम राम हरिबोल हरिबोल कौन उस मारेगा मारेगा हरिबोल, संतों की बात है संतों की माता विश्वास दे सच्चे हृदय से बहुत मत है, मेरे राम का नाम है समझ पड़ेगा, मेरे समझ में आ गई कि बस राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम रामायण कितने बढ़िया बाधार राम नाम के प्रताप से हजारों लाखों राम नाम रामन जम गए फिर भी मां है लोगों में नाम ने प्रताप केवल भगवान लोक लाभ पर लोक लाभ लोक में पर लोक में सब जगह राम राम राम राम राम राम राम राम राम मन शरीर प्राप्त किया है देखो मैं बता रहा हूं राम जी में लग जाओ भगवान में बस और बात समझ नहीं है सब बना पीछा बाता एक बात मोहन पुकारे जात जन्म सुधारो चाहे तो राम नाम लीजिए पीछा बाता एक बात मनुष्य शरीर मिल गया है ना ये भगवान की कृपा है 84 लाख भोग करके मनुष्य मिले भगवान की कृपा अगर बीच में नहीं देते कि मनुष्य दे दो अपना उद्धार कर ले दुख पारे जरा कब हो करी करुणा भगवान करुणा करके बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु मानव शरीर देते है मानव शरीर मिल गया फिर क्या चाहिए राम राम राम राम राम राम मानव शरीर राम जी का नाम कलयुग समय बहुत बातें मिली हुई बड़ी है हरे राम जी बो नम शिवाय नम शिवाय शिव जी हो भगवान शिव जी का इष्ट हो तो उसको राम नाम सुनाओ शिव जी महाराज मेरे हनुमान हनुमान जी का इष्ट हो तो हनुमान जी को मन से विराजमान कर दो अरे उनको नाम नाम सुनाओ हनुमान जी पर बहुत खुश होंगे बहुत खुश बेचारे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम रामायण के रसिया सबके लिए जाट बजो गुजर बजो भाई भर बहिर तुलसी रघुवर नाम में सबका हुआ शीर सबका अधिकार है जाट बजो गुजर बजो भाई भजो बहिर तुलसी रघुवर नाम में सबका होगा श्री राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नाम रूप नाम धन का खजाना पड़ा सीधी बात है सरल बात है एकदम पंडित से पंडित हो तो राम नाम जब सब काला सब भैंस है जानते ही नहीं राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भैया लग जाओ बस इतनी बात है हनुमान प्रसादी पोद्दार ने कहा तुम भगवान के साथ में एक इंद्री लगा दो हरदम लगाए रखो कभी सुनो कभी बोलो कभी लिखो कभी देखो कभी बाँचो राम राम राम राम राम राम राम भगवान के साथ में संबंध जोड़ लो। संतों ने कहा है राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कौन नटे मेरे तो बंद राम है राम रटे कैसी बढ़िया बात है राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हर समय चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते राम नाम राम राम राम राम राम राम राम राम हर समय कलयुग है ना कलयुग कलयुग में नाम की महिमा विशेष है कल विशेष नया अनुभव दो पर है नहीं राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सब भाई और बहन वो छोटा और बड़ा और बूढ़ा और जवान वो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम प्रहलाद जी महाराज महाराज नाम से ही सब हो जाएगा अमृत है अमृत श्री अदे कुमार ही सहदे वे एक मटकी में बिल्ली ने बच्चे दिए थे तो वह भूल के अम में लगा दिया या अग्नि गई पीछे याद आई तो कोई अब पच तो नहीं सकते तो भगवान नाम ले ब्रह्मा करे प्रहलाद जी छोटे बालक थे कि क्या कर रही हो कि महाराज क्या करो बिल्ली के बच्चे थे जिन्हें आग लगा दी अब भी हो छोड़े तो बच जाए ये राम नाम राम से बच जाएगा राम से बच जाएगा तो अब खोले तो मेरे को बता रहा राजा के बेटे थे ठीक है महाराज कई महीनों के बाद खोले जब बिल्कुल आग बुझ गई ठंडी नहीं ठंडी हुई जब खोले तो पांच मछली चार तो पांच ही एक दूसरे बाजे थे बच्चा खेले अब तो पहला जी दूसरी बात के भगवान का नाम है भगवान ने कृपा कर दी विश्वास बैठ गया भीतर मेरे नाम में लगे बस तो सुख में दुख में ठीक में बेटी में नाम है बदली जाए बस सब बेड़े पार हो जाएगा राम है राम रट है सजनो लग जाओ बस कुछ भी समझ में नहीं आ रहा राम राम राम राम राम राम राम सब काम हो जाएगा बड़े से बड़ा अच्छे से अच्छा बढ़िया से बढ़िया शंकर साख जो राख कहूं तो जल जी करो वो सब कहते हैं शंकर और राष्ट्रीय देव शंकर शंकर के सिर पर गंगा जी है। कोई बोले झूठे गंगा जल तो गंगा जी से झूठ कैसे बोले तो शंकर जाओ लग जाओ राम जी में राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।